عن زوجها وكل منها ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم کوم زینم چې خواخوي کوم شیم چې خواخوي تعمیم من حیث العقل تعمیم من حیث المکان عام اجازت الله رب العالمین آدم علیہ السلام او د دې بی بی حوا تا ورک اجازت ورک چې کوم زنه خوري کوم شی خوري خود دومره خبره ده ولا تقرب هذه الشجره منیز دیکھے گئی دیونه تا دیونه تنیز دې نشي ها اونه څه شی و انګور و کجور و غنم و څه شی و قران کې د دې تعین نه شوې د دې وجنا ایوا ونا وا دا غې می واوا کاری واو نه وی منیز دیکھے گئی دیونه تا خو قصدن امام روح المانی فرمائی قصدن بنا نزدے کے گئے ہاں نا قید اور سرشتا نب نزدے کے گئی دیونے تا دا ونا بنا خورے یعنی دی میوا بنا خورے فتکونا من الظالمین کنی شیب دوارا من الظالمین دا حیسے کمون کیونا پا دی جانات کے ظلم دیجے کہ پمانے دا کموالی سر دے کلا ظلم پمانے دا زیادی سر رازی کلا پمانه د کمی سر رازی تلکل جنتین اتت او کلاها سورۃ الکهف کې ولم تظلم منه شیئا دا دوا بهونه مې ورا وړي او مې و کیڅ کمه نه کی ولم تظلم منه شیئا کمواله سره کنی شی بدواړه د ایسه کماون کونه په جنت کې نه جنت کې بد تاسو ایسه کما شي بیا بزیات پکې ونه وسه گئے ها ورننګ الله رب العالمین آدم علی السلام حوا بی بی توارک خورای خی کوم ځکه چې خوخه کوم شم خوخه خودی ونه تنیز دین شي فازلهم الشیطان نفی د معبودیت تخاکینا زګه چې خاکی ها آدم علیہ السلام نا نفی د معبودیت کی معبود نشی کی دے خاکی والے زکر چی عجز دے فازلہم الشیطان او خوی ولو دی دوارو لر شیطان وی خوی ولو گر از زلط یہ لے کی گی غیر دے اختیار خوی دوتا لکا عرب وی زلط دابت فی تین خویش خار پخاٹے کے چاولا چپل د ټینګ خپل لګي ها خو به اختیار د چپالو خوې د دې ته زلت کې لشي ها په انبيو باندې زلت اون نه کیږي ګور ها زکه قصدن وی ګنا او زلت به غیر د اختیار نه وی دلته لفظ د زلت ذکر کړه ده او خوې ولودي دواړو لرا شیطان ابلیس عنها دواج د دیوننا فاخرجهما نو اوبستو دی دواړو لارا الله رب العالمین انا کان فیه چود دواړه پاغا ځکه جنت نه یو ایستو ها د شیطان په وسوسه قلنا الله فرمایي چې ویلکم اهبتو کوشی اے ادم اے حوا ازن جنت استاسو نه پر د جناب عدوان دشمنان بوي تا اولاد به بازه بازه پر دشمنان مدا چې وشو آدم علیہ السلام دوا زمانو یو حبیلو یو قابلو قابل لگیاشا حبیلی قتل کیا دشمنی شروع شوا گا نن چه او گره دا آدم علیہ السلام اولاد یو بل دشمنی کے دشمنان دی سرا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ تاسو فیده دا پر دنیا کے اس مکہ کے مستقرون زیدو آسامان دا فیده بوی لحین تر یو زمانے پورے ټول زندگی بنوي ګور اته زمانه پورې بي بیا به مرګ وي ها بیا به دنیا نه رحلت کوي الله اور طويل چې دیونه تمنز دي کې گئے ها خودیو ته شیطان وسوسه ور واچولا ها پیغمبر مسلمان او هغه تفصيل د سورۃ الاعراف ګورې ها آغاز کې تفصیل دوا سواسه تفسیر دوا سواسه ذکر ده ها ډېر پچال وال باندې آدم علی السلام تا واسواسا اور چولیو ها الله اکبر آغا شلم انو نسم آیات نه شروع ده ها و یا آدم اس کو نن تو زوجکل جننا او ویلو مونږه اے آدم علی السلام و سیگا تاو بی بی دستا پا جنت کے فکولا من حیث شیدو ما خورایید آغا زینا چی خواخم وی آغا شید چی خواخم وی آغا زینا چی خواخم وی آزی چا جارتا منیز دیکی گی دیوانی تا پا خوڑلو سرا کزدن فتکونا من الظالمین شیب دیسی کم انگونا پا جنت کے بورا تیویلو چی وزا خا آدم علی السلام تیویلو چی فوسوس لهم الشیطان دفع تاکیب نو کله چې شیطان تویر چې کوزیګا وزا آدم علی السلام تویر چې وسیګا نو په دی وخت کې ابلیس وسوسا واچول شي چاته آدم علی السلام اچن کی وسوسا چولی ری ها کله چې را کوزیدن وسوسه ور واچول وسوس لهم الشیطان آغا جویلو فازل لهم الشیطان دلتوی فوسوس لهم الشیطان شیطان دی دوارو لرا وسوسا واچولا دا وسوسا چشی دو پرا چولا چی دا ونی دانا اخری میوا اخری لیوب دی لهم لام عاقبت تی خا لام عاقبت وسوسا لیوب دی لهم دی دو پرا چی خکارا کی دی دوارو لرا ما آغا شعوری ام آنو ما چی پت کرشوی دی دوارو نا من سواتی ما دا عورت دی دوارو نا عورتی اور تبربند کی ها دمرا لوی د خینجر بچه د ابلیس ها چه ده موم اور پلار نه جمعی ویسته ها او بیا تا ده شیطان خبره من ابلیس مل گرتیا که ابایی اجدادی دشمن ده وقالا تفسیر ده وسوسه او برا ها اویلو شیطان ابلیس آدم علیہ السلام تا بی بی تا ما نحا کما رب کما نده منا کده تاسو دی دوارو لرا رب دستاسو ان حاضر شجرته دا خوڑلو دا میوی دا دیوانی نا نیو منا کڑی ها مگر دا دو خبر دا وجه منا کڑیو که تاسو دا ونی میوو خوڑنو دا دوی خبر و تاسو حسید فیدا بوی او که منا خوڑا گورا دا دوی فیدی در زن خطا کیگی تشی فیدا الا انتکونا ملکین مگر دی دا پرا چی شی تاسو ملکین فرشتے ایم عمر امبډیر شي وو سګي ها کدا ونه میوان خوړنو امشاله پر وو سګي ملائکه بشانتا او تکونه من الخالدین یا به ملائک شي او تکونا من الخالقین انی عمرم بزیاد شی ملائکو بشانتا یا بشیر همیشہ اسی دن گنا پا دی جنات کے ہا او قدام او نخوڑا نو بیا با عمرم بم کاموی آمیشہ با سیگم نیو او ریز بکوزے گی دی جنات نا ہا بس بوتا وسوا سال اللہ چی ورطا وروا چاول آدم علیہ السلام پیغمبر دے خو وسوا سا شیطان وروا چاولا نو ماو تا تا خو خود را چی وسوا اقسمونه خوړو دی شیطان دی دوړو لرا قاسم یو قاسم مقاسمتن باب مفعاله حسد اشتراکیته ینه شیطان سوا چولا دی دوړو قبول کا پاله ذکر ذکر کیات قاتل یو قاتل مقاتلتن سمانا ناظر یو ناظر مناظرت مناظرت څه دی ویلش مقاتلا یو بل سره مقابله کول کنه یو طرف نن گزار بل طرف نن گزار دی دا مقاتلہ لیش یو طرف نن خبر بل طرف نن خبر امون نظر آدے مقابلہ نو باب مفعالہ پا دی کے خساد اشتراکیات تے یا خدا مطلب چی ابلیس وسوسا چاولا دیو من لا قبول ہے کا ابلیس قسمو که دیو قبول کا یقینی اور بنے ہو که جدا خوی رشتیا قسم یا باب مفعالہ قمانے دا نفس فعل لے ہاں وقاسمهما قسم خړ دی شیطان دی دوړولره دی دوړولره قسم خړه ها انی لکما لمن الناسین تکیدی جمله ذکر کړی یقینا ز لکما لام ابتدا تکیدیا خما خطا صد لمن الناسین لام ابتدا تکیدیا ز یقینا تاسو دوړو د پرا خما خاد خیر خوین نیم ها تاکیدی جملے ذکر گئے ہاں نو گورا شیطان خپل کاروکا ہاں نو دیو خبر اومن لا فدللہما بغرور مائلی کڑو دوارا رکوزی کڑو دوارا بغرور پدو کے سرا شیطان دو کاورکا ہاں ازلی دشمن دے شیطان حدیث کے رازی اول بی بی اغا میوا او خوڑا ہاں بیا غنا بعد آدم علیہ السلام فلما ذاق الشجرة هر کله چې وڅ کله دواړو آغا میوا دونه نو چې وی څ کله وی خړه بدد لا وم سواتو ما خارا شو دي دواړو لرا عورتونه دي دواړو دواړو تخپل عورتونه خارا شو خزه او خوان تخارا شو خپل عورتونه وکتو دا تر شرم خبره نه لې خزه او وتفقا يخسفان اشرو شو دواړه چا چولې و علي ما په خپل ځنونو باندې مې ورکل جننه د پانیو د جناتنا پانیو د باغنا باغ کې پانیو غټه غټه پانیو غیب ځان باندې چولې ځنونه پټولو ها وانا ابوهما आवाज وکړي دواړو لران رب دې دواړو اے عالم انحاكما ایا نو من کړي تاسو دوړل رما انتل کوم شجره دې دیوونه نه چې داونه بنا خوري میوا بنا خوري واقل لكما منويل تاسو لرا ان شیطان لكما ادو مبين شیطان تاسو پر دشمن دي خکارا دشمن دي ها نو کړه چې الله وحي وکا دمل نو دوړا الله کا په فر قال فتلقى ہی کلماتن سورۃ البقرہ کے درب خپل نه څو کلمې ا کلمې څه وې زړکه ورته کلمې واچولې ها چې میوا او خړه نو اچن کی زړکه ورته دا کلمې واچولې کومې کلمې وې ربنا ظلمنا انفسنا یا رب مونږ ای ساکما کا خپل جنن په جنت کې ویلم تغفر لنا کا مو باندې پردا ونه چایندل پرا وترحمنا رحمنا کلنا کننا من الخاسرین اما خواب شو مونگا دا توانیانو نا پا مستقبل کې یا اللہ مو بنے پرداو چاہین دا پرا دا چه غنان وسطا وسوسونا خان قالا آگورا آدم علیہ السلام یلو یا اللہ مو زنونو بنے زیادے ہوک یا دا زنونو کامین ہوک نو آدم علیہ السلام گناہ نو کڑی ہے خان جرمی نو کڑے چالا آدم علیہ السلام برا هر شوی وا ها فنسیا ولم نجد له ازما پیدا کېګو تون پا دیزمکی که مڑکی گئی ومنها تخرجون دیزمکی دو بیا قیامت کے روزے ہا دعویٰ کے عاد آدم علیہ السلام سورة العراف ام درنگی سورة الطواحا کے تفصیلن ذکر دے ہا طالبہ دید کے اعتراضو نا دے ہا یو اعتراض خدا دے چا اللہ اور تو فرمائلو چا لا تقربا منیز دے کے گئی دے بیا والی نیز دیش دید پر یو جواب دادے منیز دے کے گئی قصدن کا پا غلطی اور نیزیش چا الزام نشتا ہا قصدن با دا کار نکوئی ہا فیگم سلیم آدم علیہ السلام قصدن دا کار ندیکڑے دویم جواب دادے چا آدم علیہ السلام چا دا خبرہ ہر شوی ہوا ہا ذکا بلزے کہ اللہ فرمائی فناسیا ولم نجد له عزما آدم علیہ السلام نے دا خبرہ ہر ہوا نو چے ہر شوا دیر زمانہ تیرا شوا خبرہ سپٹا ہر شوا ہا دا نہی ہر شوی ہوا نو آغا جے کہ آغا میوہ اوپڑا بیا درہم جواب دادے چا آدم علیہ السلام نے اجتہادی غلطی شوی ہوا اللہ رب العالمین فرمیلو حاضح شجرہ دیوانے تا بنا نجدے کی گی دیوانے تا آدم علیہ السلام غیوانے تا ندی نجدے شوئے آغا جے باغ بل سر کے ونا وام غینے میوہ خوڑا لی رہے ہاں دی تا ندی نجدے شوئے ہاں دے دا اجتہاد کڑے ہو چی اللہ دیوانے نا زمانہ کڑے دی کجورے نا آغا باغ سر کے کجورے نے نیم منہ کڑے ہاں غیو خوڑا ہاں و حالان کہ اللہ تعالیٰ نو عین نو منا کڑے جنس تک جوری نے منا کڑے چھے چھے تک جوری دی باغ کے غاب نخرے ہاں و آدم علیہ السلام تا خدا علم نو گا اجتہادی غلطی وا انبیاء و تخم اجتہادی غلطی کی گی و اللہ رب العالمین بیا تنبیح ور کئی ہاں پا خلاف تا عام مجتہد نا عام مجتہد تخا چھے غلطی ہوشی پیغمبر نوی مسلل نو آغتا کا حق اجتہادی ہو کہ دعا اجر نہ ملوے گی اور کہ اجتہاد کے غلط سے یو اجر دے اجتہاد ملوے گی ہاں اور نبی تا و پیغمبر تا اللہ تنبیہ ور کئی کلچ اجتہادی غلطی ہو گی ہاں آدم علیہ السلام سے اجتہادی غلطی شوی ہوا زکا اللہ تنبیہ ور کہا فتکون من الظالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام څخه اجتهادی غلطی شوې ده ها په باره د اوسره بدر کې د مشوره یو کنه شرف پیسې به واخلو او قیدیان مخلص کو نو مړولو کې څه فائدہ ده نور صحابه او مشوره ور سره وکړه بعضی صحابه د اسیول کو عمر او د غملګری شیرا د دیو نوغي ډراول نه دی پکار ختمولی پکار دی ګان ډراول نه دی پکار ها نبی علیہ السلام په خپل رائے باندې اعمال وک وحی نو شوی الله رب العالمین تنبیه ورک ما کان لنبی ان یکون له اسرا پیغمبر د پردا نه دی مناسب چې د ځان سره کې دیون وسدی او پیسې اور باندې وا حتا یسخنا فی الارض تردی چه ده خونریزیو کی وینی توی کی پزمکی گئی خواه دو عمر رضی اللہ تعالی عنہ پرائی بنی اللہ قرآن نازل که خواه پہیگی مسئلے بند نبی علیہ السلام تا اللہ تنبیح وار که خواه نو آدم علیہ السلام تا خواه اجتہادی غلطی شوی وا اللہ دیوانی نمانا کرده و او دیلا گیا شا آغا زیوانی نی خوراکو که خواه میوی اوفارا دے دا خیالو چی دا ونا دا دے شارا دیونے تا شوی حازی ہی مشارون الیہ دا ونا دے نو دی دو آجے نا دا سوچیو چاگے ونے بنے بدا چی نوی و حالان کہ اللہ تعالی نوعی دا ونے نا نو منا کرے جنس تا ونے نا منا کرے ہو دا خویو نو آوے کجورا آم جنس تا ونے نا منا کرے ہو حوارے ونے پوئیشوے خاجی یادا چه نهی حرشوی و نهی حرشوی و فنسیا ولم نجد لو ازما یادا چه ابتدائی ما کی صلوح نو کله چې ما کې صلاحیت پیدا وش ز په جنت کې ډیره زندگی ما ته راکا نو اوس ما ته اړیو شه فری دی ها رزقا الله پاک تنبیه دار ورکه چې نادا چې ما کا ها او بل دا چې دا نه هی تنزیه دی نه هی تحریمی نه دی ها یو نه هی تحریمی وی یو نه هی تنزیهی وی په یګه مسئله باندې یو منع تشریعی وی یو منع تنزیهی وی دا تنزیهی معنی لري تشریعی معنی نه دی نه هی تحریمی نه دی ها په یګه مسئله باندې حرمت پر نه دی حاجی بیا یو بلا خبره ابلیس ته چې الله فرمایلو چې کوشا نو بیا آدم علیه السلام ته وسوسه څنګه واچولا تیده پر خو یو جواب داده فوسوس لهما شیطان ابلیس ته کوزیدو په وخت کې شیطان ابلیس وسوسه واچولا دیگه چه تیم نده تیر شوه و تو نبادی وسوسه نده چهولی و تو پا وقت که وچهولا کلا چه زانی خودسوال را خودسوال تیری کولا کزیدو ده پرا آدم علیه السلام تیوری چه گوره ای یو خبره کن تا دیوانی نالا پاک منا کرده خودی که دوی خبری ده خکاوی خوری همیشه ده پرا بو سیگی و ملیکا با در زن جوڑی گی نیون بر با در ملیکا بشنده گی او زلارم بای خو خر تاخ بلا ده آدم علیه السلام تیدا وسوسه وچهولا تلو پا وقت که یادا چه گورا وسوسه ده پرا مکان شرط نده ها شیطان امریکی کی وسوسه شیطان تا دورت قوت اللہ ورکڑ ری ابلیس تا ها ان شیطان یجری من الانسان مجر دم شیطان ده انسان پرا گنو که دا چه جری کی گی لکا وینا شیطان تا ده قوت شار زنده تا وسوسه چه ویش کې پروت دریابونو کې پروت غارونو ځنګلو کې پروت او تدې کې خستا مسجد کې ها اغه زنر تکرن درکوي شي وسوسه چوي شي وسوسه د پر مکان شرط نه دی بعض خلک وایي چې کلا د شیطان ته لا ویلو ابلیس ته چې وزا نو کلا چې اوت سو اخباد بیا راغه د مار په شکل کې ها جنت په یو سروي باندې ورننه واته ها او بیا آدم علی السلام توسوسه واچوله مار په شکل کې راغله و دا خبره کتاب کې لیکلې وې ها وګوره اره خبره د کتاب نه منې ها دا مار شکل چې جوړ کړو شیطان یا تشکل به اشکال مختلفه یو ذکر او یو انس ځان نری نا زنانا خار غوڅکې ټټو جوړوي شیطان دا طاقت ورګشتا مارن جوړوي شي نا شیطان ایلو چې وزا وا تلو او بیا شي د دې پلارم نشینه وته الله خو پر باندې چې دا ابلیس ته حدا مار نه دی او په جن وکړه د چوکیداران دی ملایکو سنا په دې ګډ باندې یو چوکیدار ویلوري چپلار بنو زی ورڅه دانډا ور سراوی کو تا کو سراي دومره ملایکو څخه او دومره د الله عالم خبير دی د ځان مار جوړی او بیا په سروي نوازي جنات او بیا آدم علی السلام سره ملويږي او وسوسه ورچي د دې کتاب کې لیکلې دي خو ضعیف خبره ده ها کتابونو کې ډېر خبره لیکلې ده ها خو کمزوري دي لکیر کې پکیر بازار نه جوړ چار تور ټکه ګوره او تیه چې کتاب بیا کیسه کہانی به نه ها سوچ پکې چې دا خبره مضبوطه ده او دا کمزوري ده دا سوچ پکې هر یو خبره خو نه بیانې ګان وزګره کتاب کې دا خبرن لیکل یې دي چې چرچنا په قبر کینی مړې پیژنې چې دا حزه ده کانر دي نو دا تاسو باندې چرچنا او چرچان خال په ژوندونی نه پیژنې ډېر خلکو ته پاته نشته چې دا تورې غاډه والا چرچان دی او کدا خړه چرچنا دی او کله نظر نه لګیږي اختر ته پټې خبرې نه شون کوي ژوندې سړې دي چت نه پوسه چې نه ګوري خامزبوطه کپڑا وی مخ ته ونسا سرگان سڑے نگو رے نو بیا چرچانا او چرچانا ترنگی مڑے پیجنی امڑی تا دومرا تکت چوار که غریب مختاج دے ہاں سترگی کار نکی غگونی کار نکی تخیل سونی کار نکی ہاں و تاور زن دو را غاٹ شے جوڑ که ہاں و بیا چوئی و یہ گورا چی سڑے مڑ شی کنا غکی تاکات زیاد شی دی جواندی نا ہاں سرنگی وی تورا چی تی کی کی غا برید نکی غا او کلا چی بربانڈا شی گنا اغن آباد بیا خبرید کئی غا نمڑی نا چی رو خوزی بیا خبرید کئی دا دا آکل خبری دی دا کام اکل بشیا دا سارا دا آکل سرام برابر ندی دا سارا دا آکل خبری ندی دا کام اکلو خلقو جاہلانو خبری دی غا پایگم سلی بندی دا ٹھولی کسی که حنی ری غا خلق دو کشوی دی غا دا پا خواه زمانه که دا دی ملنگانو پاکی را کسی اوز دینو گرزی دا دین وی چرچنا چی پا کبر مده پیجنی غا دی کتاب کلی کری نو آره یا خبر دا کتاب ما منا آره خبر دا قرآن منا دا قرآن چی دا دا اللہ کتاب دی غا پا حدیثو کم دیر دا چی حدیث تی چی نا جوڑ کری دی غا نبی علیہ السلام نے دروغ تڑلی دی سندونه کمزوری دی ضعیب تی اسوک نہ منی ها محدثین کله چ حدیث بیان کی بیا وای چ هاذا حدیث الموضوع دا منگڑت حدیث تے دا پیغمبر باندې چ دروغ تڑلی دی سنادی نشتا ها بے سند خبر سړی دنیا کې نہ منی نو بیا بو دا حدیث او دا دین والا خبر بچو منی سند خدا دا دین نہ دے ګرا ها عبداللہ ابن دین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء سند د دین نه ده ها کچره سند نوی نو خلق به ځان نه ډېر خبري جوړي کی حدیثونه به جوړ کی ها سند دتی مثال ده لکه یو سړی وی چې په هایوی باندې اکسیډنټ وشو 50 کا سمړ شو شو ها دا ډېر غټه خبره ده ها ته حیران شوې ها هلا حاجی دکانه والا توار اغلی ها دکانه والا تاویلو چه مرگریا دا 50 کسا مڑاو سل کسا زخمیان دا اکسیدن وشه تاولی دا وی جی نا ما خونن لدلی خبر خطا کردی دی جی خدا زی لاره که چه کسان تیری دو کنه دا چه خبر کی دان وست کسان اپسه گر زور را ها چا خبر کردی دی باکی زو پره لاره تپیو پره بازار پره طول وطان دا تلاش که گیره دا واچه والا فاوش دا شن شتن توکه ها ساڑی و رکشو دیتا ویلی کی گی بسانه دا خبره وز دا دروغ شو گر اختیه شو دروغ شو کنه فیگه مسلی من تا چه دیره کسی که هنی خلق که دروغ والا ها بلا ارزی ما تا چا تلفونو که چه کرچی که مشون پیدا شو ویلی ها خاجی وی مشون پیدا شو خبره اوکی چه زا لا رستاوله این خواه ما تا دا لا او فرمایلو چه تا خلگو تا دویه چه مشومانو بنشنه چه از خو دا کرونا ویرس پور بنه اثار نکی دا ما تا ویلو چه دا چه درا مشهور خبر ده و اسپتال که پیدا شویده ده خبری دی اللہ پاک پیغمبران تلیه تو چه او دا پرا خلق نرسته ایز خلگو تا چه سریت خواه شنه مات خواه خواه تا گینتا دوی تیری ده نو بل چار تا مخاما خویلو دی مازید که چا تلفون کرده و دا چیوا خدزا دی چو کمنی اسپتال که بچه اوش وی غیویلو چه ما ولم باولو بیا مر شو خبره او که چشنه چه سره چه از خو خواه مخاجی بایی صداب دروغی ماما سریا دروغ وی دا تلفونی کرده وی باز دا غشان تا کرده مای تا تحقیقو که سبرو که وی خاجی زبیا تلفون کو خبره دفن شو بیا ولې ورځو کو چانګو کې در سامان دونه ویلو کا دا مې شومان دې پر پیدا ویږي چې بس ورچو نه خلکو ته ترغیب ورکړي دعوه تبلیغ کړي خبره دفن شو خدای گواه دې څه بنیاد نشته به سنه د خبره او منګړه ته خبره واه نو منګړه ته خبره ونه با مال نه کیږي کتاب کې لیکلې دی ها نو کتاب کې دا خبره لیکل کیږي چې مور په شکل کې ورنه نه وته ها او آدم علی السلام ته چا ځم پرې نه نږدې کول اوس دا د پیغمبر توهین نه دی ایوب علیه السلام پیغمبر و د پیغمبر دومره بې عزتي الله نه کوي ها هغه تبلیغ د پر رستولې ها دا کتاب کې لیکلي دی خو اسرائیلی روایت دی یهودو نه سوراو پیغمبرانو بدنامولو د پر جوړ کړی دی چې ما کدي پیغمبرانو نه خل نفرت وکړي چې دا چې بوی ورزنه خاطر او دا چې چنجي شي ورګي الله اکبر دا چه دیر اسرائیلیات پا کتابونو تفسیرونو کشتا خو بعض علماء ور باندې پویږي الله فهم ور کړی دی ها اے جدا کړی دی څنګه تا کړی دی ها دد پرا تاسو وګورئ قصص القرآن د علامه حفیظ الرحمن سوهروی حفظ الرحمن سوهروی اغا چې وګورئ اغا کې دا ټول کیسه کہانیو باندې رد کړی دی ها پیغمبر زره باندې وای دا اسرائیلی روایت دا منګړت دی ها حفظ الرحمن دا دیوبندی سره تر شو ډېر لوی عالم تر شو کې قصص القرآن دوا جلد دی هغه کې دا صفا کی سیلی کلی دی ویو دا پښتو کې قصص القرآن چې وګ څنګه دا خبره ته تملوي ها الله اکبر الله دې متفهم نصیب کې ها خاجی الله اکبر ها دا څو خبره وي چې جوابونه فتلقى آدم من ربي كلمات فاتا کی مال وصل لپاره کله چې آدم علی السلام دا دانا وخړه او بیبی د دی وخړه د کجورې ونه میوه یا بلشي میوه نو الله ورته فرمایلو اهبتو کوشي کوزه گئی ها پدې کوزي دو کې الله رب العالمین پزړه کې الهامن دا وظیفه ورته خیال ها چې دا ذکر کا وظیفه کا دا دعا وکا فتلق ادم نزدق ادم علی السلام مے ربی در رب پلنا الهامن زړکه ورته وروا چولې کلمات یا سو کلمه یا سو کلمه زداته اڅو کلمه کومه کلمه قران خوای چې غا کلمه سورۃ الاعراف کې ربنا ظلمنا انفسنا دی څومره تفسیرونه چې وګوره پاغه کې به تاسو ملاوشي کلمات ربنا ظلمنا دي څومره احادیث دي صحیح احادیث پاغه کې به تاسو دا ملاوشي چې هغه کلمات ربنا نو کله چې هغه کلمات وی علیهم علیه فتاب عاب رحمت علیه الله رب العالمین رجوع کا پر رحمت سره پدې باندې رحمت دا لازه شی قبول شه انہو هو تواب الرحیم یقیناً دا اللہ تو بے قبل ان کے رحم کو ان کے تواب زرزر پخلا کی دن کے زرزر خواخی دن کے خواپا کی گی نا تواب زرزر تو بے قبل ان کے مخ کے پخواب دی خالقو کسے کا والے ویلکا چھ دریزل گناو کے دریزل توبہ اوبا سے بیا توبہ نا قبلی گی ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو ځل ګناو کې توبه وسی قبلېږي بیاو کې بیا قبلې بیاو کې توبه وسی بیا قبلې درو نه اختر ته بیا نه قبلېږي دا غلطه خبره ده قران نه خلاف ده بلکې پورېز کې تسلزل ګناو کې زرزل خود توبه وسی علی قبلې و ان عاد فی الیوم 70 مره کا پوریز ایک اویاز لے گناہوں کے توبہ اوبہ سے علیہ قبل ہے انہو ہوا تواب الرحیم دا توبے قبل ان کے رے زرزر پا خلاکی دن کے رے آو میرا بنیے کا ان کے رے باخون کے رے سوال دا پیدا کی گی یو سوال چھے گورا دینا دا معلومی گی لکت سرنگے دا خشاویہو مذاب دے خشاویہو فرقہ دے گمراہ فرقہ دے لکه څنګه معتزله گمراه فرقه ده جبریه گمراه فرقه ده جوهامیه گمراه فرقه گمراه فرقه ده دهریه دا ټول فرقه باطلا دي ها په یګم سلیمان دا خشاویه او دا مذهب ده مسلکی ده چې آدم علی السلام نه ګنا شوی دی ها والے الله فرمایلو لا تقرب هذه شجره منځ دې کې کدی ونه تا او دے ورنیز دے شوی خوڑا اللہ ورطا فرمائلو چھے کنیز دے شوی نو فتکون من الظالمین بیا با ظالمانو نشے نو دے نیز دے شو میوی او خوڑا نو دے دا ظالمانو نشے آدم علیہ السلام ظالم دے گناہ کری دے دا چا مذاب دے دا خشاویا فرقے مذاب دے اہل سنت الجماعت وئی چھنا پیغمبران معصوم دی مخ کے دا پیغمبرین او پاس تا پیغمبرین علا انبیاء معصومون عن الکبائر وَسَغَيْرِ قَبْلُ نُبُوَتِ وَبَعْدَهَا مَخْ کے ورستہ پاک تھی ہاں غٹو وڑو گنو انونا اللہ اکبر خشویہ وئی چھنا دا آدم علیہ السلام گناہگار دے، ظالم دے، وہ ظالم پیغمبر نشی کی دے، آدم علیہ السلام نے چو پیغمبر جوڑ کر دے، ہاں صلی اللہ اکبر. نو دیدہ پر جواب نہ ہو کنا چے گورا آدم علیہ السلام څخه دا خبره هر شوی وا، نهی تنزیهی دے، تشریعی تحریمی نہ دے، اجتهادی غلطی دے، دا ټول جواب نہ وشو ہاں دیدہ پر. پیغمبر صلی اللہ خاجی وی گورا بیا تو فتاب علیہ، بیا تاب علیہ والے مرتب کور بنے تو بے قبول کا اللہ تعالیٰ پدے بننے. دید پر جواب دا دے چہ دا آدم علیہ السلام توبہ اللہ قبول کا سمنا تو بے تعبودی واہا. دعا قسما توبہ دے، یو توبہ من المعصیت وی دا گناہ نوی، یو توبہ تعبودی وی، توبہ تعبودی سمنا وچا توالی د درجه د پر سړی الله پاک تسول نه کی، یا الله گناہ معاف کی، یا الله توبه دے، توبه دے، گناہ نوی کړی دې ته توبه تعبدی ریشی. د پیغمبر په جانب کې چې مغفرت توبه راشي، د توبه تعبدی، د توبه من المعصیت نوی دکان شیخا پیغمبر صلی الله خاجی. آدم علیہ السلام ته الله ذهن کې واچولې کلمات، انسو کلمه، کلمه سوی ربنا ظلمنا، قرآن چه وګوره، حدیث صحیح وګوره، تفاسیر وګوره، ټولو دا کلمه ذکر کر ربنا ظلمنا. باز خلقو یو خبره جوړه کړی ری، ها ضعیفه خبره دی ګوره، ها وی ګوره روایت کې راغلی، روایت کې لما از ازنب آدم ذنبن، دا الفاظ ته ګوره، ها وی نبی علیہ السلام فرمایلی چې کلا گناہ وکا آدم علیہ السلام ذنبن په گناہ کولو سره. نبی علیہ السلام آدم علیہ السلام په بارے کې داسې اظهار کړی چې گناہ وکا په گناہ کولو سره. الله اکبر. وی بیا آدم علیہ السلام کلا چې جنت نه راکوش گناہ ور زاو شو، ها ځکه مې وی خوړه دا خوړه راغټه گناہ و زنانه سخته وا ماشاءالله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مې وی خوړه دی چې نی قتل کړو، نی بل څه دروغ غیلو، نی څه کړیو، خو جایز میوا وا کجورا خوڑا کا گناہ پیغم اللہ دا خیر ہو گیا. وی ها یو تف وی کلا چرا کوش دکه کې ګرځیدخ په ابلا سارتور ہے جاڑی دخا بابر سارا گرے بابر آوا ساری بابر تو بستغفر اللہ دا آدم علیہ السلام پر برے کیے، ہاں گرے آوا ساری بابرو خیران پیرانو کپڑے شلی دلی آر شعباد اچھے مالانگ گوندے گرزی یو کتاب کن کتوی وخی خاتمی شیوی وینے پر بیزتی دا پیغمبر چیو مسلمانو کن دا مسلمان کی دیش وی گرزی دا خان خپے ابلا خزان ورس خورا کشوا ہوا بی بی ورس خورا کشوا خان بیارا اگور وی در خپاو دروسو کالو پر کڑی دا خان و حالان کہ اللہ فرمی فتلق آد فی تاکیب مال وصل پر ارزی اچنک کل چی دا میوائی اخڑا اچنک اللہ اور تویر چوزے گا ذہن تراغ لے الحمن نبی ادی کے درے سو تلور سو کال چیتا تیر شوی منا خدا کلیمی چویر بس پتا با آلے ہے اللہ رجوع کور بنے بس خاتمہ شوا خبر ادی کے درے سو تلور سو کال چیتا تیر شوی دی ہوئی کتاب کے لیے کلی نو کتاب کے خیدہ خبران لیے کلی اسی اومانا گا نا وی درس او کلخ په ابلا سرتوره گریوان یو علی یو حسین یو حسن یو ما دال می کچ کالا کالا دی روایت کې سوچو کا کنه دا روایت چا دی چې پنځ تن پکې ولې دوا دا دورو مخلوقاتو کې دالی دو پیغه مثال یو خو معلومه شو کنه چې پینځړاز یو روایت دی ها الله رب العالمین دراخه وګیا وی کتاب کے لیے کلی کون کتاب کے وی دار ہوئے دا حدیث راغلے دے مستدرک حاکم کے مستدرک حاکم آغا کتاب دے چې بخاری او مسلم نه کوم روایتونه پاتې دي هغه جمع کړی دی هغه وی ګوره حاکم دا نقل کړی وی حاکم دا وایي چې دا حدیث صحیح دی ها وی ګوره مثال ونی چې دا حدیث صحیح دی دا ضعیف دی دا موضوعی دی ا ډاکټر او سپیشلیست د جرح او تعدیل ها هغه وګوره مانا هغه څه وایي وی حاکم خو وایي چې دا روایت صحیح دی بل قلت موضوع بلکه زوین چې دا موضوع علی رسول الله دا منګړته چا دروختړلې دی په پیغمبر باندې ها او شاه عبد العزيز محدث دیلوی رحمت الله علیه ډیر لوی سړی تیر دی ها دا شاګان چې دی کنه شاګان شاو علی الله شاه عبد العزيز وغیرہ قران حدیث علم دغه خلکو راوړې دی بر صغیر تا ها هندو پاک تا دغه خلکو دا حدیث قران راوړې هغه صحیح په دور باندې ها هغه وای خپل کتاب کې ذکر کړي وی مستدرک چې مطالعه کوي کنه نو ها زهابی اور باندې ګوره ها مستدرک کې ډېر خبرې دي زهابی اور باندې ګوره تعلیق ته زهابی بیا پته لګیږي چې دا صحیح دی که غلط دی ها نو دا پوزیشن دی ورور راوي ورا ها شیخ القران ناک در رجال علامہ خان بادشاہ مد ذلہ العالی نزیل دولت قطر وسن ژوند دې الحمدلله ډېر لوی ساده دی ها الله د عمر کې او تبرکات وچی دا خبرې ډېرې واضحه کړی دی ها اپ دې باندې پورا نوٹ لیکل لري ها اچه پڑھاو کې ما خو مختصر خبره وکا پدې راویانو باندې پدې سندونو باندې چې کومه جرح کړی دی او کوم صحیح طریقې سره بحثی کړی دی ها ساده دی وګوري ها په یوه کې مسئله باندې نو الله وایي چې فتلقى ادم زدا کې ادم علی السلام د رب نه څو کلمې او دی وی چې دا چې پاسه سترګې وغړول درو سو کالو باندې پاسه ولی دوه ها په یوه مثال وی ګور وسیله نه مانی ها الکه ضعیف خبر باندې عقیده نه سمي دیږي په یوه مثال دی باندې ټوس دلایل پېښ کا بیا به در سره خبره و مانم ضعیف انگا بنگا چون کې چنان چې لکن لہذا دی ها دین نه سمي دیږي ها په یوه مثال دی چې کیسه کہانی جوړې کړي خال گزان الله اگر پدی خبرو به سوک خپکی سوک بخشلیږي او موه چې کوم شی باندې پیګوم ماغه خبره کوم نو پیګې حاجی قل نحبتو منا جمیان ګور مخ کې ویلو قل نحبتو کوشی دلته بیا یې قل نحبتو دې څه مطلب دا تکرار د پر د تاکید دی یوا شوا یا دا تکرار چې شوه دې نو دا دې د واجنه شوه دې مخکې قل نحبتو بعضکم پاګه کې عمره تکوینیه مرادو دنیا کې زندگی ژوند ته راوي خريت خي دلتا قل نحبتو کې احکام تشریعیه مراد دي ها احکام تشریعیه وبن عمل کوا چې زمکه کې زندگی ما ترا خوراک خاک ما کوا چې صرف ژوند ته راه قل نحبتو منا جميعا کوشید دې جنت نه جمینا ټول یو سوال دا پیدا کی طلب آدم علیہ السلام حوا بی بی دعاو جمعی سی غیر والے ذکر کردی اہ بی تو پکار داری چھے اہ بی تو ہے یہ لیوے ہاں ایک مسئلے دید پر یو جواب دا دیتا جمع لغاوی دے ہاں جمع اصطلاحی نا دے جمع لغاوی مفوق الواحد تیلش یو نا چھے پاسوی غطا جمع لغاوی لکا پختو کے یو تاوئی چھے لکا وزا یو تاوئی گے راشا او چې دعا کا سوی یا زر کا سوی او تی چراشو اوزو یہی کنی یہی دا جمع لغاوی دے ها یا دا چه دا جمع دے باجه ہوئی چه آدم علیہ السلام بی بی پا خیٹ اولادو باجه ہوئی چه نا پدی کے اشارہ دے ابلیس تا آدم تا ہوا تا اٹھول جمع دے بہر خال فا اما یاتین نا کون ہر کل چراشی تا سولا نا ہودن ہدایت پیغمبر خدایا ازو چې تا به دریو کې هدایت زما فلا خوفنا علیهم نبی ورا پدی باندې ولا هم یحزنون ان به ویدیو غم جن قران راشی یا پیغمبر راشی هغه تا به دریو کې نو دا به نه غم جن وی نه به ور باندې ویرا وی ها ګوره د خوزن او د خوف په منځ کې طالب فرق څه دی په یګم صلی الله خوف شه دې دا یو حالت ته چرازی انسان تا مخکې د تکلیف نه خوف یو حالات ته چرازی انسان تا مخکې د تکلیف نه ویرا وزي کنه الله اکبر ها اخوزن څه دی خوزن یو حالت چرزی انسان تا پاست فوت کی دلو د مرغوب شینا پاست فوت کی دلو د اغه مرغوب د خواخ شینا لکه یو سړی نه یو شی فوت شي کنه بیا ور پسې خپاوی خالوا تیار لري ها شوګر مریض دی نورال وو خړه د پاتې شه نو دی ورست اور پسې خپوی جره بعده غړه پړال واه زری خپای شي اور پسې ها مرغوب شیب سے ورستا خپا کی دلخا فوت فوت کی دونا پاستا فوت دیتا ہوئے لے کی گی اللہ اکبر ہاں بلڈ پیشر مریض دے ہاں خیستا لمتی کی دی الکا تلے بور تخلد و بو برا غلا خا پرون خود کچھ والا خبر کولا کچھ خود تر تر ورسی دو خا اللہ دا دیبانی رخمو کی دو دن دمرا کچھ روڑی ہو ہاں دمرا او دا چې نوې چې خلد او بو بشي ارمان خود پورا شه د کوچو غن خاجي الله د اور باندې راخو کې الله د غاو میخه کې برکات وچی ها چې چار وړي خاجي لم تی کې دی ها دومره لم دی ها تک سپینې تی کې یګ باغار دا تیر دی او لګی خيږي ها بلډ پريشر مریض دی ها د اور تا ټیټاس کېږي ها بلډ پريشر مریض بندا شه باندې زړه مریض بنے غن دا مندگی مندگی طالبان لگیا شو خی او خوڑے ها زکا خو بلڈ پیشر وی نا لنتی کی او خوڑے آم درنگی دا یک بغاری او خوڑا خسرونی یاخ کو بلڈ پیشر والا جی سیب ناستے ها دا چی زنگی گی ارتا ها کل چی خاتن شی دسترخان توپال شی لوخی سپا شی های چی بلڈ پیشر من نوی کنا نو ما بودا لنتی کی خوڑا لیا ها دا فوت کی دل دا مرغوب شیو کله چې فوت شي غن آباد ور پسی ارمان کوي موحدینو باندې بنا خوفی نه به خزن وی ها په موحدینو باندې به خوف نه وی ها ځکه چې په اعتقاد توحید او سنت به بعد اثر مرتب شي بیا ها ځکه به خوف نه وی ور باندې ان به ور باندې خزن وی د فوات بدعات او شرکیات او د غوړې زیړو نه ها چې کومې غوړې زیړې فوت شي ور په دنیا کې کنه دا درې مې او څلويختي دا کلیزه او دا اوامه دا دولا سمی پینلسی پینلسی روان ده خل تا پوس کی چیره دا پینلسی روان پینلسی ده پره اوستجان چرگی ہوئی ستلیری علکا دا کسی ما کوا دا شریعت که والا کشتا بس آریو پینلسی ده آریم یشتی پینلسی کوا کنا تا پا کال کیو پینلسی که او یارا پینلسی پا بره کتا چوه خال گو اوستجان سجی روڑی دی الواوان روڑی دی چرگی ستلیری و یارا پینلسی که ډیر ثواب ده دا ټولې ضعیفې خبرې دي مانه دا خلګو ضعیفې دي ها پرو باندې عمل کوا شپا ورځې په څرګندې او په پټې کله چې واس رسیږي پینلسی کوا ها په یګې وسجن پینلسی ته بصنا خال کوي ها په یګې مصالحه باندې الله اکبر کله چې تا ورسی 11 وختې سره تاون کوي شي صدقه خیراتونه کوي شي تاو الوتلی ریخا اللہ پاک عذاب یو کسن تا عذاب خدای یکینو کا پخبل زندگی کے دا چه آوازونا ما پاوا که ندی کتلی لکا بگش پیو خا کسما آوازونا کولو دروازو بلا آوازونو دا هوا بلا آوازونو عجیبا آوازونو خا چه گبراحت و خا سده گبراوی دا چه گبراوات روشی سده که خیرتون دا چه وقت که کوا خا دا بلاوانی اللہ پاک آبس که خا برانون در شویری زمیدار تنگ دی خا زمیدار صاحب کلا کلا کوچ مدرسه تر وڑا کنا غوڑی دا وڑا میخه ستلی الا پاک پدا افاتون نباش ستی فصل بده صحیح وی ها و یارا ډیر خپایم ها فصلونه خراب شي یقیني خبره الا پاک ته جدیدل پکار دی الا سره حضور نه رسیږي ها پیغام صلی الله علیه الله اکبر والذین کفروا تخفیف اخروی تفصیل دې پردا هغه تخویف چې مخکې تر شوی او فیلم تفادو ولن تفادو فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره دا تفصیل دې ها والذین کفروا هغه سان چې کفر کړه دې بل جنانې پسړونو باندې انکار کړه دې او کذب باللسان دې زوته درو کوي په زبان باندې زړین بیمار دې جبې بیمار دې ها زړه کې انکار په خله باندې پر پیګندې فتوی غلطه خبره وی بے آیاتنا په دلایلو د قدرت سے مونږ باندې د ما قدرتونه بیا هم نه مني. اولائک اصحاب النار دا مرګری د ورته جانم دی هم فیا خالدون یو بجان کې همیشه د پروي ها همیشه د پرو په جهنم کې اوسېږي صاحب. الله اکبر. اصحاب النار اصحاب جمع د صاحب دی ها لکاتار جمع د طاهر صاحب ستے لشی لازم تا صاحب الشیء لازمه اصحاب النار والے ورتے دا بملگری لازم بوی ور دا جہنم سرا جدا کی گی بنا ور او دا کسان با لازم ملزم بوی لازم ملزم بوی اصحاب النار پہنگم سلیمن چوکی داران دا جہنم بوی پہنگم سلیمن چوکیدار تا خو چوٹی نوی کنه دیو تا بن چوٹی ده جهنم ننوی ها لازم بوی ده جهنم سره جهنم سره بو لازم بوی ها و یرا چه تا خو بوزی کنه و اینو نشی واته ها کدامم نشی تروه هم فیا خالدون مخ که گورا فرمیدو ولا هم فیا زواجون متحرتون و هم فیا خالدون جنتیان بجنتیان جهنمیان هم فی خالدون همیشه بوی جهنم که ها همیشه بوی جهنم گورا کلا چه جهنمیان جهنم تلاڑ شی کنا نو زرک بطام اوی چه کی دیشی اللہ پاک خودیر لو رحم ده کمو بنای چنک زرک رحم راشی زری نرم شی مو با جهنم نو بس و جنتیان با زرک ویریگی کلا کلا شرا غلطی خون کڑی ہوگا نا پلن کیجے کن دا گناہ کڑی ہوگا پلن کیجے کن غلطی کہا غلطی دوبارہ رو بسی ویچ لرے وزا جانا نو کلا کلا بو زڑکے ڈار کئی و جہانمیان بتاما کئی ہاں تحلا رحمت خوڑیر لوئے لیکن اللہ اکبر. نو پدی کے جہانمیان بن لگتا می کیوی جہانمیان بن ویری کیوی نو حدیث کے رازی نبی علیہ السلام فرمائی چه مارگ با دا اخکراور گٹ پا شکل کی راوستلی شید غاٹ غاٹ اخکری بوی ماگ بوی خا دا جہنم آ دا جنت پا مانس کی رو زید حلال بشی خا نو جہنمیان بڑی ار خاپا شی خا آئی حی متما لارا خا تمان ختم شوا و جنتیان با خوشحال شی چه مو ویر از لکیو آگا ختم شوا خالدون همیشه با گورا اللہ رب العالمین دا مو تستا یقین نصیب کی ها نیک عمل دا نصیب کی کدا همیشه دا پر جہنم کیوی سڑی دا بسکی و بیا جہنم تا چی سوخته دا گناگار مشرکین کافر و گناگار و روچ ہو لیشی نو جہنم با آوازو نکی حل من مزید زیتی شتا زخو خالی امر وی غرزا و یا الله چې ډاک شم کنه خټان ډاکش ډاکیږي بنا ها جهنم ډیر لوی دی ها بیا با الله رب العالمین دا کافر او دا ګناګار او خلکو بدنونو غاټ کې غرونو پشانتا یو یو کافر بدن بکی او غرونو پشانتا غخونه بکی ها پیغمبر سره غاټ غاټ غخونه بکی او خلو مړه غرونو پشانتا بشینو بیا با غنا بادم جهنم نه ډاکیږي ها حل میں مزید آوازو نہ بکئی ہاں بیا با اللہ رب العالمین مڑی گی نا فوزعا فیزعو قدمہو خپل قدم بور کی گی دی ہاں چھ قدم کی گی دی نو خیٹ اے بڑا کشی آواز بو کی قط قط یا رب قط قط یا رب یا رب باز باز ڈاک شون یا رب ڈاک کن آباد بڑا کی گی ہاں نورو را خپکے گا ما ها جانم در وقت زیده ها پلنکی المون نکی اوداس نکی رو جانستی دروغ یی کافر ده مشترک ده بود پرست ده جانم در غاد زیده والی خپکے گیر اکتا دوی چه اللہ پاکا زدہ کوشش کن چه طول جانات والا جوڑ شی داغا نظریہ غلط ده طول جانات والا نجوڑی گی ها اللہ فیصلہ کری ده فریق فی الجنت و فریق فی الصغیر اللہ فیصلہ دے دانا بدلی گی کوشش کوا خو ٹول دا جنت والا نہ جڑے گی اس توے چ ٹول جنت والا جڑ سی جہنم نہ ٹول خال بادشاہ ہا نہ نشی کی دے ہا دادا اللہ دا وعدے خلاف فرضی دے فریق فی الجنت و فریق فی السعیر پیگه مسئلے بندی اللہ دمو تاستا دا عمل کولو توفیق نصیب کی ها چی مو تاسا عملو کن پا قرآن بندی پا دین بندی ها او پا اخلاص را دعاو کیا بیماران تا شفاور کی کرنو اسپتلنو کی بیماران دی اللہ رب العالمین دا کم مرض کرونا وائرس وابا والا مرض را گاٹ شوری اللہ رب العالمین مسلمانان دا دین وسطی اللہ رب العالمین سرکش خلق چی غادا تا دا دین نا و تا توحید نا سرکش تی اگو بنی دے امتحان نراولا اللہ رب العالمین مسلمان متفق متحد کے اسلامی ملکون افضاتو کی مددی ملک پاکستان افضاتو کے اسلامی فوجون و مجاہدون افضاتو کے جلونو کی مسلمانان دیتی آزاد کے اللہ رب العالمین چا غربت وی غریبانی وی برزگری وی اللہ خلو خزرون امادتو کے اللہ مسرط غیب و خزرون امادتو کے دینی مدرسو مرکزون و جمعتون افضاتو کا اللہ دینی مدرسے مرکزون و جمعتون سوک آبادوی تعاون کوی اللہ تھی کرون آباد کا اللہ رب العالمین باز مسافران و دعاگان وقتی دیتی حجتون پورا کا بیروزگار دی اللہ غریبان درو کے باندی مسجدون باندی اللہ رب العالمین ڈیوٹی نشتا سخت تکلیف کی دی خارچی دی اللہ رب العالمین تورتا ازباب برابر کی امیر کے مدد کرے دے اللہ ہر آباد کے بچیوں بنے امنوں کے مسافران کرونو کے خیر و برکت واچے اللہ رب العالمین کرونو کے حافظان علیمان پیدا ہو کے اللہ ثواب تمام طور رسول کے اور خاص کر شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا میر سمیع الحق چافرون وفات شیخ